Wykończył się swoim bogactwem. Wykończył się swoim bogactwem. Ostatnie lata to anomalia. Człowiek niszczy przyrodę. Jest to przeciwne naturze. Dewastacja przyrody jest grzechem. Przeciwko różnorodności życia. Przeciwko różnorodności życia. Ekologia i nasze nie działania to prawa powstrzymania tego patologicznego procesu, który wiedzie do zniszczenia przemysłu samego. Właściwie ekologia to będzie oczyszczenie powinno być oczyszczenie naszych umysłów i dusz. Nie ma zmiany na planecie bez zmiany w świadomości. A oto 11 przykazanie, nie będziesz sprawował ziemia i twój życia na nie. Musimy stworzyć nowy kościół, w którym cała ziemia będzie wielką świątynią, w tej świątyni będziemy jak dzieci Boga, nie wejdzie w mocno Lucyfera. Noc ziemi zaczyna!